تفضل. الحمد لله. لا بأس لا بأس من أهل. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. أيها الناس الإيمان ضرورة للعبد فلا راحة له بلا إيمان ولا تمانين لقلبه إلا بالإيمان ولذا كانت ضرورة الإيمان للعبد أول ضرورات بالإيمان يسكن قلبه وتسعد نفسه ويزداد فرحه عباد الله ويتلاسى حزنه ويزول همه وغمه ويجد طعم الحياة بالإيمان يقدر على مواجهة أعباء الحياة ومشاكلها ومصاعبها فينام حين ينام فرح العين ويسعى لكدحه متلاصحا بالإيمان بقيتي الله تبارك وتعالى ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal nako yalla dolli xewal te musal ko mbok julit yi ñongi sant sunu borom jalla jalaluhu wa azza kamalu mom mi nga xamne mo defon ramadan mu nek mawsiman lil khairat mu nek saison bo xamne dañ ci don fagu yiw wer wun don utiyaba waqti sabil hasanat ñu ci don gor gorlu di ci sakku lepp lo xamne tiyaba la won فمن العباد من نصب فيه الاركان امنا سي جام يالله ньо خامني با وير بي تامبالي با في موي جيهي ньоم سامبو نانيو سين نوس سي جام يالله سلال كو ولازم القران ньоญو تاكو نان قران جام يالله يويو wa bazl al ihsan yulli nañ lepp lu bax luñu amone def nañ ko wal yawma yawmul jaza tay moy bis bu len yalla don fay nak hina yuwaffal amiluna ajrahum fayughfaru dhanbahum wa yuqbalu amaluhum wa yuskaru sa'yahum ja'alna Allah ta'ala wal muslimina minhum ñoñu mbokk yi di yalla di fay tay moy ñimu ligéyelo ñiko don ligéyelo ñimu don ligéyelo ñukoy ligéyel ñom lay fay tay mbokk yi ci yalla tay moy bis bi nga xamne mom la yalla di fay jaam yi don wor mu len di jox sen diplôme mu len di jéggal sen bakkar muy nangu sen jëf mu len di sante muy gëreum sen dox yalla nañu yalla boole ci ga yoyu waye Allahu akbar amna ci jaami yalla ño xamé né yumhilul asin ñoñu la yalla yenkelon rek ñu def lu len neex di lek ci bëjëki koor di layane ñun duñu wor ñun dañuy joxe ndogu wala ñun nangam ak nangam di laye ay yoon ak ay kilifa yu len téré wor ñoñu dey ñongi ñaan yalla wa yaqbalu tawbata taibin yalla yalla nangu sen tuub ñoñu yalla len yalla jéggel ndax ñoñu def nañ musiba moy nañ sen borom ñoñu ñoy ñi nga xamne ñoy ñi xamul won kan moy yalla ño doon lek ci beccegi koor daan tox ci beccegi koor daan moy yalla daan tok ci kepparu jigen ñi ak musique yi daan feñal ne sax ñun woruñu ñoñu ñongi ñaan yalla yalna yalla tek leen ci yoonu mbax fa ya ayyuhal musrifuna ala anfusihim tubu ila rabbikum inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim yen ñi jadon ci wéru koor tub len seni bakar yeg len ne am ngeen borom buy jéggalaté borom bo xamné néna bakar yépp lay jéggelé mbokk yi ci yalla sunu khutba tay moy al iman darura ngam munta ñak ci jaamu yalla kep ko gis ci jaami muy jaddu du def santana yalla ngam la manke lolo tax fala raha lahu bil illa bil iman nit munta noppalu ludul mu am ngam wala tumanina li qalbi illa bil iman nit xelam munta dal conscience munta tranquille su amul ngam yalla ko amul ngam yalla yak bayima yena yem waliza kana daruratul iman lil abd awwalud darurat lolo tax ngam moy premiere necessité bu nit wara am li tax tay nit ñi yaqku li tax jikko yi yaqku li tax goor ñi jadd mag ñi jadd jigen ñi jadd moy ngam mo fi nekul ayyuhal ahbab bil iman yaskunu qalbu ci ngam la doomu adama xelam di tranquille ci la xelam di dalé wa tas'adu nafsu ci la doomu adama di yegge teddange wa yazdadu farahu ci lay yegge contenté wa yatalasa huznu ci lay ay nakaram di ko soré su nit amé eung ngeum yalla du am ben nakar ndax lepp ci yalla la koy tek lo tax yonnati bi alayhi salatu wassalam mune ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khair wa laysa dhalik illa li mu'min yonent bi neena yemuna ci mbiram julit yeppam yiwula ku gem yalla la wax al iman ajaban li amril mu'min kon nit fakk mu am ngam nit su amul ngam yakuna nit su amul ngam ay naqaram day metti ci mom ay jafé jafém day tar waye su amé ngam wayazulu hammuhu wa ghammu su amé naqar day muñ sante yalla mu nek xewal su amé contenté day sante yalla mu nek xewal wayajidu ta'amal haya day yekne dundum amna tiafka waye su amul ngam mok bayima ñoyem mok rab ñoyem mok doomu adama bo xamne tekki wul dara ci kaw suuf ñoyem bil iman yaqdiru ala muwajahati a'ba'il haya ومشاكلها ومصاعبها فينام حين ينام قرير العين ويسعى لكده متلصحا بالإيمان متصلحا بالإيمان بقي تنجم يالا لدوم آدم دينجيم بورتكو dadi jankonté ak jafé jafé aduna bép jafé jafé bu ko songu ci ngëm yalla la koy danalé ku gëm yalla daru mënu ko danel ci aduna ci doomu adama bobu gëm yalla ci lay yeno choono aduna ak ay problèmeam ak ay jafé jafé mom doomu adama bobu am ngëm dey teud di nelaw beutem gëm xélam dal xolam feex su joggé mu dadi nganna yo ngëm yalla duggat ci téré bi ikhwatal iman yen samay mbok ci yalla bil iman ya'riful abdu bidayatahu wa nihayatahu ngam moy may doomu adama mu xam fu mu tambale mu xam fu muy jexé fu muy fewé mom doomu adama wayatayaqqan ruju'ahu ila rabbih inna ila rabbika ruju'a ara'ay allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un doomu adama ci ngeumum lay xame tambalem ak mujjum so amé ngeum di nga xam fi ngay tambalé waye di nga xam fi ngay mujjé ndax bo dé da ngay dem ci yalla mu dugal aljanna nga ngay delu ci yalla yag da ngay delu ci yalla inna ila rabbika ruju'a doomu adama bu xame né dana delu ci yalla rek day préparer delom sa yo gisé tukki nit di metti moy dafa jappul ne tukki bi amna retour waye so jappé ne tukki bi di nga ñibbi di nga bayyi xel sa ñibbi ñun nak dañu ñew aduna nek ay tukki kat faté ne dañu ñu ñibbi dañu joggé aduna dem dekk bu tuddu al-akhirah mu nek voyage sans retour allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un waye ñi yaakar na ñom dañuy dajé ak yalla ci voyage bobu ñom dañuy préparer dañuy gor gorlu ci li leen yalla sante wa bil iman ya'lamu al abdu tariqa bashar wa masirahum ci ngëm la doomu adama di xamé yonam ak fu muy mujjé fayaqtaru ay tariqayn wa ay al masirayn doomu adama bobu bu xamé né amna ñaari yoon yu ko sekk ci ngëm lay tané ñaari yoon yoyu ban lay jaar yalla mune inna hadaynahu as-sabil imma shakiran wa imma kafura yalla ne tan no la ñaari yoon ngi ni yoon bu baax ak yoon bu bon yow doomu adama mayna la xel bayena la xel pour nga tan ban yoon ngay jaar waye bo amé ngëm yalla ci ngay tan yoon bu baax so amul ngëm yalla ci ngay tan yoon bu leundum yoonu yahud yoonu nasaran yoonu franc-maçonnerie yoonu gor jigen yoonu tambambalu yoonu def yaramu neen bo dajé ak yalla mu dumala duma yu metté metti borom bi ne fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir ni mu amé ñaari yoon non la amé ñaari kër non la amé ñaari mbolo ñaari kër al janna ak safara ñaari mbolo ku téxé ak ku téxé di kon doomu adama wara xol ban yoon lay jaar wa bil iman ya'lamul abdu anna al ajal war rizq maktubani مقدران لا يملكهما احد الا الله تعالى تيغم يالا لا دومو ادم دي خامي ني دوندم اك ورسغم سي لخو يالا لا نيك نيكول سي لخو كين موكي دوند سي لخو يالا لا نيك يالا موي دوندال يوهي يالا موي راي ويميت يالا موي جوخه ورسك وما من دابه في الارض الا لله رزقها waye xolal doomu adamay tay seen wërseuk lu nek jaral na len ko pour ñu am wërseuk fen sacc njaalo rambaaj reey lu nek jaral na len pour am wërseuk lu nek moye bu nek tay doomu adamay dagan na ci ñoom pour na am kat kat na am immeuble na am nangam na am nangam donte ne bo de dem safara ben way dafa ñew ci ben bukhaba ne ko dama bëgg nga utal ma wërseuk degg na yow da ngay maye wërseuk lolou moy premier kufru moy nga dem ci nit dafa ne mën na la indil wërseuk mu ne ko mën na ko de waye bo de da ngay dem safara mu ne amul problème mu ne demal nga indil ma ginar guy dundu gu ñuul kuk mu dem wër marseille ba am ginar gu ñuul mo indi muneko talal matti ba mu tak waji dadi tal matti ba matti tak ba egg ci tangayu bi nga xamne fa la tangayem muneko yewal ginar gi mu deugar nga duggal ko ci bir te do ko rendi waji tak ginar gi duggal ko ci bir mu taxaw di xol ba ginar gi xam ba nek doomu tal muneko di nga am alal waye safara nga jëm waji ne amul problème duggu safara amul problème la ilaha illallah la ilaha illallah ngeum gogu lan la alal joju nga xamne fi ngay de bayiko amana sax alal joju yow do ko jirino waye doomu adamay tay safara titul duñ ko yenenbi alayhi salatu wasalam dafa gis mikail laylatul isra wal mi'raj muné jibril ki kan la ki moy mikail muné ko mali la ara mikail la yadhak lutax mikail mi mom du retan sayyiduna muhammad ne ko jibril ne ko dafa yaakar ne bu retane yalla duggal ko jahannama ñun nak kan moy suñu mbir def bakar di re def bakar di feug sa deun def bakar di bak sallallahu alaihi wasallam ne man fa'ala dhanban yadhak dakhala an-nar wa huwa yabki kep def bakar di joy di re bisa ngi ñew di nga dugg safara di joy na ñeek ne wërseuk ci loxo yalla la nek aina ma takunu yudrikumul maut nañu yegna fu nu meuna nek danañ de ku nu meuna andal danañ ko bayyi de danañ bayyi njabot danañ bayyi ay soxna yalla dinañu wacce suñu kër yi dinañu genné suñu neeg yi danañu wacce suñu lali ñu laxas ñu duggal ci morgu yi sang ñu tak ñu tek ñu ci kanamu jakka ji daan ne imam paré nañ imam ñew daan ne innahu abduk wabnu abdik wabnu amatik kana yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah allahumma in kana muhsinan fazidhu fi ihsani wa in kana musian fatajawaz anhu allahumma la taftinna ba'da wa la tahrimna ajra imam ni assalamu alaykum ñu dad lay yenu rombu sa keur doto ci dugat ñu romu grand place bi nga don tok di damiyé doto fa tok ñu romu terrain de football bi nga don entraîner doto entraîner ñu romu fep xarit yi ñolay top gungé su ñewé ba ca bamélia gas ba mu xoot dal né bismillah ala millati rasulillah ñu dal lay waccé kèn du duggu dé mbolo mi ni ñu béré bari bari kèn du duggu kèn du duggu kèn du la fa wételi do fa xam kèn ñu dal di waccé suusi commencé ñibbi ñaari malaika yalla yonné la ko ñu joglo la nga tok yenen timi néna innal mayt iza wudi'a fi qabri wa tawalla an asabu mun ataahu malakain nit buñ ko dugale ci bammel ba nit ñi wone ginaaw ñaari malaika gané ko yëkëti ko mu jog tok ñu ne ko maza kunta taqulu ala hadha al abdu muhammada lo doon wax ci sayyiduna muhammad kon koku jarna xam ku xamul muhammad dañ la duma ëlëk wallahi allazi la ilaha illa huwa julit bu xamul yonent yalla muhammad so duggé bammel ñu duma la ciowlé bari sénégal rek ku nekk ngay bakko sa kilifa ak nangam ak nangam ñun ñoy wa diw ñun ñoy lolu fi la yem ci aduna so duggé bammel jeexna bammel kenn du fa laaj kenn kudul muhammad kon lañ gor gor lu ñu xam kan moy muhammad ibadallah wa bil iman ya'malu al abdu li akhiratihi li'annaha darul qarar wal baqa wa ya'malu lid-dunyahu ma yablughu akhiratahu li'ilmihi anna darul bala fana wabtaghi fi ma ataaka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka min ad-dunya ci ngam yalla la doomu adama jaamu yalla bi ci lay liggeye al-akhirah ken du dem ba al-akhirah di liggeye fi lañuy liggeye ad-dunya daru amal wal akhirah daru sawab aduna moy keuru liggey al-akhirah la yalla di faye aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah wahdahu wa la na'budu ghayrahu مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا تجعلنا جبنا فندعف عن قولة الحق ونتخاذل عن مقاومة الباطل ونتراجع حيث ينبغي لنا أن نتقدم عباد الله وبالإيمان يعرف الأب أن الدنيا متاع زائل فلا يغتر بما فتح له منها ولا يجزع على ما فاته منها ولا يحسد أحد لأجلها ولا يكرس نفسه لها فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل عباد الله ين جامي يالله تنجم يالله لدوم آدم جام نخمين أدنا أم السنس أدنا أم الصلاة فكم من ملك رفع له علامات فلما علامات ñata yon lañ la jël dila takal ndomba tank yow yaay diw yaay diw yaay doomu diw ya am grade sangam ya am martaba sangam yow ya tak ndomba sangam ndomba tank sangam yalla tekki ndomba tank gi ñu wacc la ci suuf sul la ñibi dara du xew fa kam malikin rufi'at lahu alamat falamma alamat aduna amu solo bu nu aduna jay bu ñu aduna jay lele doomu adama alalu aduna jay ko يحسب ان ما له اخلده مو ياكار ني علالم جي سخ دينا كو تري دي مو فاتي جل جلاله دينا نيو جيل كو ني يوب كو جال كو دلو سي جي كير جي جال بي مو جالون ني تساري كو جالي كو نييب دا دي نيبي دارا دو خيو اخوه الايمان فلا يغتر بما فتح له منها ليلا يالا ماي تي ويرو ادنا ليلا ماي تي ندومبا تانك ادنا ليلا يالا ماي تي كارتونو ادنا lila yalla may ci doole bul ci waru amna ñu la uppon doole yalla jeelene len fi katabal maut ala al khalq yalla bindi de ci jamni ayna fir'auna wa haman ayna man sadu wa sadu wa banaw halakal kull ana borom doole ya ñep yalla alak na len ana borom alal ya ana harun ana qarun ak haman ñinga ci armel ye teud kon buñu aduna jay waye yow tamit fala yajza ala ma fatatu minha yawmi amul ki am bumu waru ki amul bumu xeb bopam bumu toroxlu bumu yakarne yalla dako soxore yalla koy natou rek am am natou la ñak natou la fa amal insan iza mabtalahu rabbuhu fa akrama wa na'ama fa yaqulu rabbi akraman waye wa amma iza mabtalahu فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن كي ام نيكني ناتولا كي نياك نيكني ناتولا ورول ايناني كين بومو سخوري كين نيكني دوندو ادونا امول سانس الاخره موي كيرغي صح تي موي كيرغي موج ادونا داي جيخ ميتيدو ادونا موغي يم دي سو دي ميتي دي جيخنا لو تد تد تد تد تد بي ياغ اكسيدانتيل فيب دام lepp di metti kenn du meuna yëkëti kenn du meuna teural kenn du meuna taxawal waye bo dé metti bobu jeexna metti tu aduna mu ngi yëm dé metti tu alakhirah mu ngi tambalé dé loolu tax wa safara bu ndugé safara dañ nan yalla reynu yow yalla reynu ndox la pour metti bi jeex metti tu alakhirah ma nga tambalé safara ma nga tambalé dé mbokk yi ci yalla وبالإيمان يبذل العبد دنياه في سبيل بقاء دينه دوم آدم سي نغم يالا لاي سوكانديكو ليغي سي ادونا لوكاي لوي ديفار الاخرام وبالدن وبالإيمان يبذل العبد سي نغم يالا لا دوم آدم دي ديفاي افور في سي ادونا بور لان بور دينيم باخ واي ولا يبذل دينه في سبيل بقاء دنيا kenn du jël alakhirah diko raxé sa aduna diko ñawé sa aduna diko daxé lolu musiba la nga yaq sa alakhirah pour aduna té aduna day jéx kon gor gor lul ci aduna bi jéx nga défaré ko alakhirah gëlé nga xamné du jéx ñun nak dañoo inverser affaire bi au lieu ñu jël aduna défaré alakhirah ñu jël suñu alakhirah défaré ko suñu aduna suñu démé alakhirah loxo kessé loxo kessé sahabatul kiram yonent daf len wax ben bar rek ñu réussir jël len yalla ngeen duggal sen xol ngeen jël adina ngeen téy sen loxo su ngeen gisul lu ngeen xam ngeen sanni aduna des ak yalla ñun ñu daldi jël yalla tek ci loxo yi jël aduna duggal ci xol yi suñu gisul luñu xam ñu sanni yalla japp aduna lolo am senegal sanni yalla japp aduna lolo tax buñ né diw deena ñepp tiit suñu duggé ci armée li ñepp yaru suñu ñëwé ci dëj bi ñu yaru suñu ñibé ci kër gi melni won du nun parce que aduna lañ gëm ibadallah man kana yuridul ajila ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid summa ja'alna lahu jahannam yaslaha mazmuman madhura wa man arada al-akhirah wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura borom bi neena kep ko xamne ci yeen aduna dongu la beug aduna dongu la gem dana ko jox ci aduna lu mu beug ndomba tanki dina ko tak alal ji dina ko am lepp lu mu beug ci aduna dina ko am waye nak du am dara al-akhirah ludul jahannama borom bi neena dina ko fa duggal muy kuñu ngagn muy kuñu sori li yermande waye kep ko xamne al-akhirah moy sa mbir xol len borom bi lim wax fi ci aya bi wa man arada al-akhirah waji dafa bëgg al-akhirah waye te dul nelaw de nan señ bang fa señ bang fa wa señ bi dinañu xettali al-akhirah ken neeku fa sayyiduna muhammad sax neekul al-akhirah sallallahu alayhi wasallam al-akhirah munu ci dara yalla daf ñu jox ay aya al-quran yo xamne suñ ko xolon dañu xamne al-akhirah ken munu fa dara xolal nuh sayyidul mursalin nuh moy shaykhul mursalin moy doyen yonenti shaykhul mursalin jabarama nga safara domama nga safara yalla ko wax ci al-quran wa daraballahu masalan lil ladzina amanu yalla deglu yalla deglu ci aya bi wa daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta abdayn min ibadina salihin fa khanatahuma yalla neena ñom ñaar liñuy bax falam yughniya anhuma min allahi shay wa qila dukhulun nar ma adakhilin nuh sumunul dara yawmal qiyam kumun dara ana ibrahim ak bayam yalla neena wattakhazallahu ibrahima khalilan bayama nga safara ana lut ak jabaram waye xol len mbir mi du mbirum xet du mbirum sante du mbirum tariqa du mbirum association mbir mi problème iman la xolal fir'auna kacchore bu mu kacchore bané ma yalla fir'auna bon gi mu bon aduna bi do romb fenn ñu ne la ké turando fir'auna la ndax mbon jabarama nga aljanna wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun iz qalat rabbi ibn li indaka baytan fil janna wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini min al qawmi zalimin waw kon mbir yi fan la nek jabaru fir'auna nek al janna jabaru nuh nek safara kon mbir yi ci jaamu yalla la nek nekul ci sante nekul ci mbolo nekul fen borom bi neena wa man arada al akhirah ku beug al akhirah noy def mune wasa'alaha sa'yaha da ngay dox jëm al-akhirah way do teddi dina law wasa'alaha sa'yaha da ngay jëfi ku gëm al-akhirah lol tax yonent yalla muhammad ali sallallahu alayhi wasallam bari na lumuy wax man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir gis nga dadi continue hadith ba parce que al-akhirah su nekul ci dundu nit dundu gogu jagadina dundu gogu du bax xolal waji dafa gem al-akhirah ba pare wa sa'alaha sa'yaha ba pare wa huwa mu'min encore fo nga gem yalla borom bi ne fa ulaika kana sa'yuhum mashkura wa bil imani yasbutu al-abdu amama al-fitan as-sarra wa ad-darra su ngeen gisee doomu adama am problème dal di riposter nek julit gem day fekk ngeum yalla mo nek ci xol bi wallahi bo gemul yalla su fitna ñewé rek nga dal di bayyi sa diiné motax doomu adama wara préparer ngeum sallallahu alayhi wasallam dafa tok fukki at ak ñett di préparer sahabatul kiram makkatul mukarram motax ñu door leen jam leen lak leen ray leen ñom bilal door leen ci naaj bu tang bi tek ay montagne doj sen kaw ñom lan lañ doon wax ahadun ahad ahadun ahad parce que yonent bi préparé na len ci ngeum kérok bañuy ray wa kër yasir di door sumaya di ko ray di ray amma di door ammar di ray sumaya lan la len yonent bi wax sabran ala yasir fa inna maw'idukumul janna parce que ngeum mo fa nek ngeum dalay jaral lu nek xol len saharatu fir'auna xol len jabarkatu fir'auna yi julli wuñu woruñu joxe wuñu azaka defuñu dara daño dé dug al janna daño xey di bokalé gontu di bokalé ngon jot ñuy bokalé ñu ray len bala fajar jot ñu dug al janna te defo wuñu dara kérok bañu concourer ak Moussa gagné len ñu yek né mbir mi du njabar li mbirum yalla la ñu né amanna bi rabbi Moussa wa Harun firawna né innahu lakabirukum allazi allakum allamakum as-sihra ki moy sen patron mo len jangal njabar dafa am lum len won am lum len neub waye di ngeen xam né mak yeen la dana len yew ci garabu tandarma yi dina len christifier ci souci dana dag sen loxo nday jor ak sen tank chamoñ di ngeen xam man ak ki kan mo gëna soxor gañi ne ko faqdi ma anta qad inma taqdi hadhihi alhayatud dunya defal li nga mën aduna rek nga mën alakhirah ñun ak yow ño fa yam tous nga fa mënut te ñu ngi lay yegal yow firawna sunu yaram yi rek nga mëna laal sunu ngëm mëno fa yeksi nit na ut ngëm ku bëgg taxé utul ngëm rew mi ngëm mo fi manké lolo tax dara mënu fe bax dañuy sonal sunu bop suñu amul ngam yalla dara du fi bax bu yebo ñu defar ay tali bu yebo ñu defar ay immeuble bu yebo ñu defar ay train bu yebo ñu defar ay auto yu naw su ngam yalla amul lepp c'est zero wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansur ngam la yalla di fay euleuk lolo tax ñu wara ut ngam yalla tabarak wa taala nit su amé ngam amna lepp wa bil iman يؤدي العبد ما عليه من الحقوق والواجبات تي نغم يالا لا دومو ادم دي خامي ديفوارام سنجو جوخي ليغي مو ريسبكت كو دو دتورني خال علال جي دو كو ساج دو فن دو رماج نده داي خامني اي اقلا يو خامني جامي يالا ياكو موم موم بن جام لا سي بير جامو يالا لي نيوكو جوخ داكاي داكو ورا سام سوكو سامول اولك يالا دي نكو تخاولو سي كانامم لاج كو وبالايمان يؤدي العبد ما عليه من الحقوق والواجبات لله تعالى ولخلقه تي نغم يالا غاي جوخي يالا لي موم اك جام ني لي ني موم لان موتاخ تاي ني جاوالي لي يالا موم اك لي جام ني موم ني جيل لو يالا موم نيكاي جوخ جام سنغال غاي ديغ ني ديو يالا لا سنغال غاي ديغ كو دوغ كو جوغي سنغال دوغ بير سفارا اوبي تي ابيجي نان يو генال ديو генال ñewat fi nan dama demone safara gennena fa nangami nit senegal ngay deg kuné sama talibé bu déwé buñ ko dugalé bir bamé ñetti fan buma wowé ma ñew senegal ngay deg ñune jibril fi la ñewon demb don rer senegal ngay deg ñune demb maak malakal mawti ño don ndogondo senegal ngay deg ñune alquran rakalla senegal ngay deg ñune alquran nimu gëné silaber non la nangam gëné alquran senegal ngay dégg ku né yonent yalla muhammad dafa yonni yonent yalla dafa yonni muhammad mu ñew ci yéfer yi war leen ñu nek julit yalla yonni diw mu ñew ci julit ñi war leen ñu nek nangam senegal nga koy dégg allahu akbar senegal ngay dégg ñun ay duñu ay julit ñun ño gën julit senegal ngay dégg lool senegal ngay dégg ku ne man yalla la senegal ngay dégg tariixa yalla senegal ngay gis ab xalé bu goor buy lambar rek tubeyam ak bopam silib buñu geuyo foot 50 ans mu nan man yalla la gis na yalla lolo tax ñu dëkk bi am problème suñu déllu waat ci ngëm yalla dañuy sonal suñu bop buñu déllu waatul ci ngëm déllu waatu ñu ci li muhammad indi won dañuy sonal suñu bop la aqida illa bil aql ولا العقل الا بالايمان ولا الايمان الا بالمعرفه ولا المعرفه الا بالقران ومن عرف القران عرف ربه ومن عرف رب دعا اليه ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين لا عقيده الا بالعقل باس باس دو من وير لودو خيل يوير لا دين لمن لا عقل لا كو امول خيل امو ديني ولا العقل الا بالايمان نيت منت ام خلتي امول غم يالا ولا الايمان الا بالمعرفه نيت منت ام ايمان لودول مو ام خم خم نيت منت ام خم خم لودول مو جانغ القران ku jang alquran xam yalla ku xam yalla amato droit wo jami di len won sa bop way yalla nga len di won wa man ahsanu qawlan mimman daa ila allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin ñu ngi len di ziyara di len balu aq di len bal aq di ñaan sunu borom jalla jalaluhu wa azza kamalu borom maggi nim ñu boole ci barab bi ci bes bu sel bi yalla nane yalla boole nonu ci keparu sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci aljanna firdaws ñogi len di ndokel di len wax taqabbalallahu minna wa minkum di len wax kullu amin wa antum bi khair wa jazakumullahu khairan di ñaanal ñep goor ak jigen mag ak ndaw rawati na ki nga xamne mom mo tabax barab bi ak wa keureum ak njabotam ñu ngi koy ñaanal yalla yalla nako yalla def fi mizani hasanati di ndokel mbok yi amna ay kilifa yu bare bare yu ñu julendo ñu ngi fi tok ma ngi len di jéggulu surtout imam yi borom xam xam yi ak kilifa yi nga xamne ay autorité lañ nga xamne ñu ngi ci justice bi ñom ñep ñu ngi fi tok ak ñeneen ñi nga xamne gisunu len waye ay kilifa lañ ñu ngi ci bir mbolo mi tok ñom ñep ñu ngi len di ndokel di len wax taqabbalallahu minna wa minkum di len jéggulu nak di len balu ak ndax lele ñu jital nit te matewuko xam xam matewuko yaram matewuko waye rek na ngeen comprendre yegne in aratu illa al islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah ma ngi jéggelu sama mbokk yi nga xamne ma ak ñom ño nekk fi guddek beccëk don tafsir qur'an don yor commission jakkaji guddek beccëk ñu nekk ci jakkaji di taxaw liggey bi ma ngi leen di jéggelu di leen balu ak kep ko xamne xamna la xam nga ma sama andando nga wala sama soppe nga ma ngi lay ziar di la balu ak di la jéggulu di ñaan yalla tabaaraku wa ta'ala ñun ñep yalla nañu yalla boole bal di len sédel ci borom bi tabaaraku wa ta'ala ci neegam bi ñu len bëgg lañ ngir yalla yalla nañu len yalla bëgg assalamu alaykum su ngeen paré inshallah bala ngeen dem bu len faté miskini bu len faté miskini ku nekk ci ñun na génné limu am mu jox ko borom zilé yi ñu daal di koy dimbalé miskini bu len faté mbokk yi ñu dimbali miskini nañu dimbali inshallah buñu faté aussi ñu ñaanal wa Palestine tay guddi yi ñu nek Palestine sonu nañ torop yahudi ya ngi len di bom guddi ak beccëk bu len faté ñu ñaanal len bu len faté ñu solidarité sen wet bu len faté ñu taxaw sen wet assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bal nañ la bal ya la bolé bal amin ya rabbal alamin bagage quel bagage Thank you. Thank you.